รวมกันไม่ได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นวัดวาอารามให้เราพร้อมใจกันสร้างไว้ก็สร้างไว้เพื่ออย่างนี้แหละเพื่อมานั่งฝึกฝนอบรมตนเพราะว่าความเป็นไปของศีลธรรมนี่มันเกิดขึ้นจากการกระทำไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วมันเกิดขึ้นเป็นขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าอยู่เฉยๆแล้วมันเกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สละราชสมบัติออกไปบวชได้ไปทำทุกขกิริยาอยู่ในป่าเขาลำเนาไปจนโชคโชนเกือบเอาชีวิตไม่รอดเราต้องทบทวนดูความเป็นมาของพระพุทธเจ้านะเราจะได้รู้ได้ว่าศีลธรรมหรือบุญกุศลตลอดถึงมรรคผลธรรมวิเศษนี่มันเกิดขึ้นได้จากการกระทำการฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจให้เข้มแข็งอยู่ในความดีจิตใจนี่ถ้าหาว่าปราศจากกุศลคุณงามความดีแล้วหาความสุขไม่ได้เลยให้พากันสันนิษฐานดูให้ดีเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าดีกับชั่วมันเป็นปฏิปักษ์กันมาตั้งแต่เรามีชีวิตมานู่นตั้งแต่เกิดมีธาตุสี่ขันห้าขึ้นมานู่นมันก็มีดีกับชั่วอยู่ในหัวใจนี่นะถ้าหาว่าใจละความดีเสียความชั่วมันก็แทรกขึ้นมาแทนถ้าใจละความชั่วเสียอ้าวความดีมันก็เกิดขึ้นมาแทนอยู่อย่างนี้แหละการท่องเที่ยวมาในสงสารนี่นะบางชาติก็ได้ไปคบกับคนดีพบกับบัณฑิตนักปราชญ์นักปราชญ์ท่านก็แนะนำชักจูงให้ฝึกตนแนะนำให้พยายามละชั่วทำดีนี่ชีวิตก็เลยเจริญรุ่งเรืองขึ้นในชาตินั้นถ้าบางชาติเอาไปหลงไปคบกับคนพาลเข้าไปคบกับคนที่เห็นผิดเป็นชอบเข้าไปก็เลยพากันเห็นผิดเป็นชอบไปตามคนพาลเป็นอย่างนั้นก็เลยทำดำเนินชีวิตไปในทางที่ผิดเช่นบางยุคบางสมัยไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกก็มีแต่ศาสนาพราหมณ์นี่แหละระบาดอยู่ทั่วโลกนี่ศาสนาพราหมณ์นี่เขาก็แนะนำสั่งสอนให้คนทำพิธีบวงสรวงบูชายัญให้ถือนับถือท้ามหาพรหมแต่การนับถือของเขามันไม่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญมันเข้าใจผิดนี่พูดตามตำราคิดว่าถ้ามหาพรหมนั้นก็จะชอบเนื้อชอบอาหารอันอร่อยเหมือนกับมนุษย์นี่ดังนั้นโรงบูชายัญเขาจึงมีพิธีเชือดคอแพะคอแกะแล้วก็โยนเข้ากองไฟให้ไฟมันเผาเนื้อแพะเนื้อแกะนั้นส่งกลิ่นพุ่งขึ้นไปสู่ท้องฟ้าเนาะให้ท้ามหาพรหมมันสูดดมเอากลิ่นของเนื้อสัตว์นั้นแล้วท้ามหาพรหมจะเกิดความเอ็นดูกรุณาและจะประสิทธิ์ประสาทอำนวยความสุขความเจริญให้มันความเข้าใจผิดของมนุษย์สมัยนั้นเป็นอย่างนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกพระองค์เจ้าจึงได้เช ี้แนะหนทางที่ถูกต้องอันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยตรงเลยบัดนี้ไม่ใช่โดยอ้อมถ้าผู้ใดยังติดแน่นอยู่ในลัทธินั้นมากมายนี่ก็พระองค์ก็สอนถ้าว่าอยากไปเกิดอยู่กับท้าวมหาพรหมก็ให้พากันเจริญพรหมวิหารสี่นั่นเนี่ยเจริญเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาธรรมสี่อย่างนี้ให้เกิดขึ้นในใจถึงจะได้ไปเกิดอยู่กับท้าวมหาพรหมผู้ที่เชื่อตามนั้นก็ตั้งใจเจริญพรหมวิหารสี่จนว่าใจสงบเป็นสมาธิจนบรรลุรูปฌานอรูปฌานไปหมดอายุสังขารแล้วก็ไปเกิดพรหมโลกได้จริงแต่ถ้าหากว่าเขาเหล่านั้นไปฆ่าสัตว์ปูชายันอย่างลัทธิเดิมแล้วไม่มีทางที่จะได้ไปอยู่ร่วมกับท้ามหาพรหมอันนี้การที่พวกเราได้มาฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนี้นี่นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐเราจะได้รู้ทางดำเนินของชีวิตโดยถูกต้องเรียกว่าเราเดินทางลัดทางตรงไปเลยไม่ต้องเดินทางโค้งเดินทางลัดตรงไปสู่ความพ้นทุกข์ไปสู่สถานที่สุขเกษมสันต์ที่ท่านกล่าวว่าพระนิพพานนั่นแหละให้พากันทำความปีติยินดีในการฝึกฝนอบรมตนในอย่างที่พวกเราทั้งหลายได้จัดกันขึ้นมาครั้งนี้เลยแต่ความจริงแท้ไม่ต้องการที่อยากจะทำบุญอายุอานามอะไรหรอกก็จะทำยังไงแล้วก็รู้อยู่นี่รูปร่างกายอันนี้เป็นของไม่เที่ยงแม้ว่าเราจะมาต่ออายุอานามกันอย่างไรมันก็ไม่ไปยืดเยื้อไปได้นะมันมีขอบเขตจำกัดอัตภาพร่างกายอันนี้นะมันมีกรรมเป็นขอบเขตเมื่อหมดกรรมแล้วก็หมดชีวิตนั่นเนี่ยมันเป็นอยู่ด้วยกรรมชีวิตนี่นะมันเป็นอย่างนั้นกรรมดีกรรมชั่วที่ทำเอามาแต่หนหลังโน่นมันติดตามมารักษาไว้ต่างหากวันนี้กรรมดีกรรมชั่วนั้นมันก็มีขอบเขตเหมือนกันเหมือนตะเกียงและโคมไฟอาศัยไส้กับน้ำมันนะแสงสว่างของดวงไฟมันจะโพร่งอยู่ได้ก็เพราะอาศัยไส้มันยังอยู่น้ำมันยังอยู่เพราะว่าไฟมันไหม้ไส้หมดลงไปน้ำมันก็หมดลงไฟนั่นก็ดับปุ๊บไปเลยนี่ฉันใดชีวิตอัตภาพร่างกายของคนเรานี่มันก็อาศัยบุญบาปที่ทำออกมานั่นแหละเป็นเครื่องนำดวงจิตวิญญาณนี่ให้มาเกิดเป็นรูปเป็นนามอันนี้ขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วบุญกรรมอะไรก็มาตามรักษาไว้ถ้าบาปมาตกแต่งอย่างนี้เกิดมาแล้วก็มีอวัยวะร่างกายไม่สมประกอบจะตายก็ไม่ตายจะดีขึ้นก็ไม่ดีทนทุกข์ทรมานไปอย่างนั้นจนกว่าจะหมดเขตของบาปกรรมนั้นรูปนั้นมันถึงจะแตกดับไปอย่างนี้เราก็เห็นกันอยู่ดาดดื่นไม่ใช่หรือเราเห็นกันอยู่ดาดดื่นแต่ว่าเห็นแล้วไม่เอามาคิดส่วนมากไปเห็นคนขี้ทูดกุดถังแล้วขี้เดียดซ้ำเมินหน้าหนีไม่ปรารถนาอยากจะดูซ้ำเลยนั่นนะนักปราชญ์ทั้งหลายท่านไม่เป็นอย่างนั้นนะเมื่อไปเห็นอะไรเข้าแล้วอย่างนี้ก็จับเอามาคิดมากรองเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าของเรานะ ตอนที่พระองค์ใกล้ๆจะเสด็จออกบวชพอไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเท่านั้นนะก็ทรงน้อมเข้ามารำพึงในพระทัยว่าพระองค์ก็คงจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนเลยจะทำอย่างไรถึงจะพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ก็ทรงทบทวนดูทำไมมันจึงเกิดขึ้นมามีรูปมีนามอันนี้ก็ทรงรู้แจ้งว่าเพราะตัณหาอุปทานเป็นมูลเหตุทำให้คนเราทำดีบ้างทำชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วนั้นนะนำมาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้นั่นพระองค์ทบทวนหาต้นเหตุมันเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อไม่ให้มันเกิดอีกเราจะทำยังไงก็ต้องแสวงหาสถานที่สงบสงัดแล้วก็ประกอบความเพียรละตัณหาอุปทานในใจนี้ให้มันหมดไปสิ้นไปแล้วเมื่อตัณหาไม่มีแล้วมันไม่มีเชื้อที่จะนำจิตวิญญาณนี้ไปเกิดอีกแล้วมันก็เป็นอันว่าสิ้นสุดลงในการเกิดนี่ตัณหาทีเนหังคนว่านั่นแหละกรรมทีชังอวิชชาเขตเตคนว่านั่นเนี่ยกรรมนี่กรรมดีกรรมชั่วเนี่ยมันเป็นพืชมันเหมือนกับพืชยางในพืชของเมล็ดพันไม้ต่างๆนั่นนะตัณหาทีเนหังตัณหานี่เหมือนกับยางในพืชนั่นแหละอวิชชาเขตเตบันนี้อวิชชานี่เหมือนอย่างขอบเขตที่นาที่สวนของแต่ละคนมีขอบมีเขตใครจะไปล้ำเขตกันไม่ได้นั่นแหละอันนี้จิตวิญญาณของคนเรานี่ก็วกเวียนอยู่ในขอบเขตแห่งอวิชชาของไม่รู้นี่นะวนอยู่ในวัฏสงสารนี่ออกจากความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ไปไม่ได้เพราะอวิชชาความไม่รู้นี่นะเป็นปัจจัยอันสำคัญนะอันนี้ เหมือนอย่างเครื่องยนต์กลไกต่างๆนั่นเนี่ยเมื่อเขาสตาร์ทเครื่องเข้าไปแล้วเครื่องก็หมุนอยู่ที่เก่านั่นหมุนแล้วก็พอขึ้นเกียร์เข้าไปท่านี้มันก็ไปแล้วรถหมุนไปแล้วไปแล้วมันไม่ใช่ไปลวดเดียวเลยอ่ะเอ้าไปแล้วก็วกกลับมาอีกอยู่อย่างนั้นเลยอย่างว่าบ้านของนายกนายขออยู่บ้านหม้อนี่นั่งรถจากบ้านหม้อนี้ไปกรุงเทพแล้วพอไปกรุงเทพแล้วไม่ใช่ว่าจะไปอยู่กรุงเทพเพราะบ้านไม่ได้อยู่นั้นก็ต้องวกกลับมาอยู่บ้านนี้อีกมาหาบ้านหม้ออีกอย่างนี้แหละอันนี้ฉันใดเทียบได้กับอุปาทานในใจของคนเราเนี่ยเมื่อใจมันห่วงโลกอันนี้อยู่งี้นะตายไปแล้วมันก็ยังวกมาเกิดอีกอยู่เพราะมันห่วงนี่มันตัดห่วงไม่ได้นั่นแหละอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูอยู่อย่างนั้นนะลูกกูหลานกูผัวกูเมียกูอะไรไปฮะนะเอาสร้างอะไรต่ออะไรขึ้นไว้เอาสร้างไว้ให้ลูกสร้างไว้ให้หลานเผื่อว่าตายแล้วก็จะได้มาเกิดอาศัยเขาอีกบางคนเนี่ยคิดอย่างนั้นก็มีนะความไม่รู้อวิชชานะพอมองไม่เห็นเลยไม่ทราบตายไปเกิดกับใครก็ต้องมาเกิดกับลูกกับหลานนั่นแหละมองเห็นแต่แค่นั้นนี่สูงขึ้นไปกว่านั้นมองไม่เห็นนะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะนี่แหละคำว่าอวิชชานะความไม่รู้ตาม ทัศนคติของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าตามหลักแล้วนะความไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้จักความดับทุกข์ไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่อวิชชา4อวิชชา8ก็มีนั่นเนี่ย เอาแค่วิชา4นี้อวิชา4นี้ก็พอรับประทานแล้วมันเนี่ยความไม่รู้จักทุกข์เมื่อตนประสบกับความทุกข์มาก็มีแต่ร้องมีแต่ครวญครางหวยหวนอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่ทราบว่าจะไปแก้ไขจิตใจยังไงมันถึงจะไม่ถูกทุกข์ครอบงำไม่รู้เลยเป็นอย่างนั้นคำว่าไม่รู้จักทุกข์หรือไม่รู้เท่าทุกข์ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ก็มีแต่สร้างตัณหาขึ้นในใจเรื่อยไปทางที่ตัดทอนตัณหาให้มันน้อยลงไม่มีอยากได้อันนี้แล้วได้มาแล้วก็อยากได้อันนั้นได้อันนั้นมาแล้วก็อยากได้อันนู้นเรื่อยไปอยู่งั้นนะปล่อยให้จิตใจสร้างความอยากขึ้นทับถมตัวเองอยู่อย่างนั้นนี่เราเรียกว่าไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อสร้างตัณหาขึ้นมากเท่าไหร่ทุกข์มันก็มากขึ้นเท่านั้นเป็นอย่างนี้ ก็ไม่รู้จักที่ดับทุกข์นั่นแหละก็หมายความว่าไม่รู้จักที่ดับตัณหานั่นนะตัณหามันเกิดขึ้นที่ไหนทบทวนดูไม่รู้ไม่เห็นเลยทั้งที่ตัณหามันเกิดขึ้นจากดวงจิตนี้แท้ๆยังไม่รู้จักไม่รู้จักว่าตัณหามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนั่นเนี่ยก็เพราะว่าคนเราไม่ได้ทำจิตให้สงบไม่ได้ทวนกระแสจิตเหมือนอย่างหนังสืออาจารย์ทูลแต่งเล่มหนึ่งนั่นเนี่ยมาท่านให้หัวข้อว่าการทวนกระแสอันนี้นะคนส่วนมากไม่ค่อยจะมีการทวนกระแสจิตเลยมีแต่คิดไปหน้าเรื่อยเปื่อยไปอาจจะย้อนกลับมาดูตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีเว้นเสียแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นนะนั่นเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดมาจากอะไรหนออย่างนี้นะไม่ได้ทบทวนนะไม่ได้นึกทบทวนอย่างนี้นะยังเช่นพระศาสดาที่ก่อนที่พระองค์จะเสด็จออกบวชดังที่กล่าวมาแล้วตอนต้นนั่นพระองค์รู้จักทวนกระแสจิตทวนไปทวนมามันก็มาคาอยู่ที่ดวงจิตนี่เพราะจิตนี่แหละมาถือมั่นสิ่งนั่นของเราสิ่งนี้ของเราอยู่นี่เหตุนั้นมันถึงพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้เอาละทีนี้เราจะไม่ถือมั่นมันละสละมันทิ้งให้หมดเลยก็จึงได้สละราชสมบัตินั้นออกไปเลยโดยไม่ได้มอบหมายให้ใครใครจะเอาก็เอาพระองค์ไม่นึกหวังว่าจะกลับมาครองมันอีกแล้วนี่แหละคำว่าทบทวนนะเราพวกนับถือพุทธศาสนาเราก็ต้องทบทวนสิความเป็นมาของพระพุทธเจ้าเป็นมาอย่างไรอย่างนี้เราก็ต้องทบทวนดูงี้แหละถ้าทบทวนดูแล้วว่าเรามันก็สละอย่างพระพุทธเจ้ามันยังไม่ได้ก่อนเอ้าถ้าสละทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่ได้ก็แบ่งสละเอาบัดนี้จะเป็นไรมีอ่ะแบ่งอะไรบัดนี้อ๋อก็เมื่อไปพบความชั่วเขาแล้วก็แบ่งสละความชั่วนั้นออกไปอ่ะเพราะว่าตัณหานี่มันแทรกอยู่ด้วยทั้งดีทั้งชั่วมันเป็นอย่างนั้นก็มันไม่ใช่ว่าชั่วทั้งหมดนะตัณหาเนี่ยดีก็มีนี่เพราะฉะนั้นถ้ายังสละไม่หมดก็ให้ค้นคว้าดูว่าตัณหาประเภทใดมันทำให้คนเราทำบาปตัณหาประเภทใดมันทำให้คนเราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาอาวาสดื่มสุราเมรัย เครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษต่างๆเนี่ยเนี่ยไอ้บุคคลทำกรรมห้าอย่างนี่เนี่ยมันเป็นบาปมีเท่านี้บาปมีอยู่ห้าอย่างเท่านี้นะมันไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องลึกซึ่งจะไม่สามารถรู้ได้แต่คนไม่สนใจไม่คิดให้ละเอียดเท่านั้นดอกเรื่องมันนะถ้าเรามาเพ่งมาคิดให้ละเอียดแล้วออกเข้าไปแล้วเราก็จะลงมติเอาได้เลยว่าโอ้ยบาปนี่มีอยู่ห้าอย่างเท่านี้แหละว่างั้นถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงความชั่วหลายอย่างหลายประการไว้ก็ตามแต่มันก็ออกไปจากห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งความชั่วแต่ละอย่างนะที่มันเป็นปีกย่อยออกไปนั้นดังนั้นเมื่อบุคคลใดมาละกรรมชั่วห้าอย่างนี้ได้แล้วไอ้ความชั่วอย่างอื่นๆนั้นมันก็เบาไปมันไม่เป็นเรื่องลำบากเลยมันละไปได้ง่ายนี่ถ้าพูดแล้วนะผู้ที่ละบาปกรรมห้าอย่างนี้ได้เด็ดขาดลงไปนั้นมันเป็นคุณธรรมของพระโสดาบันนู่นไม่ใช่ต่ำๆนี่เรื่องมันนะดังนั้นท่านผู้ได้บรรลุโสดาบันแล้วอย่างนี้ก็เป็นอันว่าท่านหมดบาปแล้วท่านถอนรากของบาปออกหมดแล้วอย่างนี้นะ เมื่อดวงจิตนี่นะไม่มีบาปมาผูกพันแล้วมันก็มีแต่ก้าวหน้าไปสู่บุญกุศลสูงขึ้นไปโดยลำดับไอ้ที่มันก้าวหน้าไปไม่ได้นั่นไม่ใช่อย่างอื่นใดหรอกอาศัยบาปนี่นะมันหน่วงไว้ก็ตัวเองนั่นแหละสร้างบาปให้ตัวเองแล้วบาปมันก็หน่วงดวงจิตตัวเองนี่ให้สูงขึ้นไปไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระโสดาบันนี่นะท่านจึงอุปมาไว้เหมือนอย่างบุคคลนั่งเรือไหลล่องไปตามกระแสน้ำนะไอเรือนั้นถึงจะไม่แจวไม่พายมันก็ไหลไปเองมันเพียงแต่ถือท้ายไว้เท่านั้นอย่าให้กระแสน้ำมันพัดไปชนฝั่งหรือว่าโดนเกาะโดนแก่งก็แล้วกันถึงไม่ออกกำลังแจวพายมันก็ไหลไปเองกระแสน้ำเนี่ยมันพาพัดไปอันนี้ฉันใดคุณธรรมของพระโสดาบันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยผู้ได้บรรลุโสดาบันเรื่องนี้มันขยันหมั่นเพียรไปในตัวเลยไม่มีเกียจคร้านแล้วการทำความดีคุณธรรมของพระโสดาบันนะมันเตือนจิตให้ขยันหมั่นเพียรไปอยู่อย่างนั้นมันไปเองมันเลยเหมือนอย่างอันเรืออย่างว่านั่นเนี่ยปล่อยเรือให้ไหลไปตามกระแสน้ำนั้นถึงแม่เจียวไม่พายมันก็ไหลไปเองอันพระโสดาบันนี่ก็เหมือนกันนะไม่มีใครสอนก็สามารถสอนตัวเองได้ทำความดีไปได้โดยอิสระเลยมีแต่ก้าวหน้าไปสู่พระนิพพานโดยตรงอันจะไปทางอื่นไม่มีเลยดวงจิตของพระโสดาบันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะนี่แหละไอ้พวกคนเรานี่นะมันมาคล้องอยู่ตั้งแต่บาปนี่แหละถ้าพูดกันโดยตรงอย่าไปเพ่งไปอย่างอื่นเลยเพราะโอ้ยเรานี่ยังกิเลสหนาอยู่ว่างั้นคำว่ากิเลสหนาเนี่ยหมายถึงตัวบาปนี่เองแหละอย่าพากันไปคิดให้ลึกซึ้งไปให้มากนักเราเป็นผู้กำลังเรียนกอไก่ขอไข่อยู่ต้องผสมสระอะสระอาสระอิสระอีอะไรให้มันถูกต้องก็แล้วกันนะเป็นตัวอักษรแล้วผสมเข้ามาอ่านให้มันออกได้แล้วก็ใช้ได้สิภาษาไทยถ้าจะมีแต่ตัวอักษรกอไก่ขอไข่อยู่เท่านั้นไม่มีสระอะไรมาผสมนะมันจะไปอ่านได้ความอะไรล่ะอย่างนี้แหละอันนี้ก็เป็นเช่นนั้นจิตใจของคนเราเนี่ย เราต้องปรับปรุงเข้าไปเอาถ้าว่าใจธรรมดาสามัญเฉยนี่ก็อุปมาเหมือนอย่างมีแต่ตัวอักษรนั่นแหละภาษาไทยอ่ะมีแต่ตัวกอไก่ขอไข่ไปธรรมดาอย่างนั้นเนี่ยมันนี้จิตนี่ถ้าว่าเอากุศลคุณงามความดีประกอบเข้าไปแบบนี้นะเอากุศลคุณงามความดีต่างๆผสมเข้าไปกับดวงจิตนี่ดวงจิตนี่มันก็มีกำลังเข้มแข็งสิแบบนี้เพราะธรรมชาติของดวงจิตนี่นะมันผ่องใสอยู่แต่เดิมมาแล้วแต่อาศัยบาปนี่นะมันมาหุ้มห่อไว้มันจึงมืดมนอนธการเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะวันนี้เมื่อบุคคลใดมาละบาป5อย่างนี่นะให้มันหมดออกไปจากดวงจิตนี้แล้วจิตนี่ก็ผ่องใสอ่ะแต่ผ่องใสเฉยๆมันนอนสักหน่อยนี่มันก็จะเศร้าหมองคืนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำกุศลความดีอะไรเข้าใส่ไว้เลยนั่นน่ะนอกจากละบาปอันนั้นออกไปแล้วอย่างนี้มันก็ต้องน้อมเอาคุณพระรัตนตรัยนี่เข้าไปตั้งไว้ดังนั้นการสมาทานศีลเนี่ยเราจึงต้องสมาทานคุณพระรัตนกรัยนี่พร้อมกันไปกับศีลเลยมันเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดมีศีลก็มีคุณพระรัตนกรัยอยู่ในตัวเลยผู้ใดไม่มีศีลก็ไม่มีคุณพระรัตนกรัยแหละนี่ให้เข้าใจอย่างนี้ก็แล้วกันนะถ้าพูดมาถึงนี่แล้วก็มันก็ง่ายนิดเดียวนะง่ายนิดเดียวเลยขอให้เว้นบาปนี้ให้ได้ก็แล้วกันนะไม่พูดไปอ้อมค้อมไปทางอื่นหรอกเอาลงไปตรงนี้แหละเพราะว่ามันเป็นบทสรุปดิครูบาอาจารย์ท่านก็แสดงมาโดยลำดับมาแล้ววันนี้ก็อาตมาก็เป็นผู้สรุปแล้วบัดนี้มาสรุปลงไป ไม่ใช่เป็นทำต่ำๆนะการละบาปนี่ผู้ใดละบาปได้นะว่าเป็นผู้มีปัญญาสูงอ่ะเพราะนั้นพระบาลีบทหนึ่งพระองค์จึงตรัสไว้ว่าอะหิงสาปรมาธรรมาความไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมอย่างยิ่งเป็นธรรมอย่างสูงฟังเอาสิพุทธภาษิตเนี่ยนั่นเนี่ยดังนั้นถ้าผู้ใดมาทบทวนดูตัวเองแล้วว่าตนเองเว้นจากการเบียดเบียนได้แล้วโดยประการทั้งปวงเนี่ยก็ให้ภูมิใจเลยว่าตนนั้นมีคุณธรรมสูงแน่นอนนะเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราจะไปสงสัยลังเลทำไมอ่ะการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่เราก็ต้องทบทวนดูกายดูจิตตัวเองนี่อย่างอาจารย์ศรีทนท่านแสดงนั่นนะคนเราไม่ชำระตัวเองนะไปชำระอะไรแต่คนส่วนมากก็มาชำระแต่ร่างกายนี่ขัดถูแต่ร่างกายซักแต่เสื้อผ้าอาภรณ์แต่แล้วความประพฤติทางกายไม่ชำระล้างคำพูดทางวาจาพวกนี้ไม่คิดที่จะล้างไม่คิดที่จะขัดเกลาคิดได้ยังไงพูดไปอย่างนั้นผิดถูกไม่รู้นี่เรียกว่าวาจาที่ไม่ได้ชำระล้างจิตใจก็เหมือนกันบัดนี้ตนเห็นอย่างไรก็เชื่อไปอย่างนั้นเลยไม่ได้ทบทวนดูไม่ได้เทียบเคียงกับคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละไม่ได้ฟังคำสอนไม่สนใจที่จะฟังแล้วก็ไม่จำเอาไปเทียบกับความเห็นในใจของตัวเองตรงกันไหมความเห็นของตนกับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่อย่างนี้นะไม่ค่อยเอาไปเทียบเคียงกันนะมักจะถือมั่นในความเห็นของตัวเองนะคนส่วนมากอย่างนั้นไม่ถูกต้องเลยเพ พราะว่าความเห็นของตนน่ะมันมีอวิชชาหุ้มห่อมาแต่นมนานแล้วแล้วความเห็นของตนน่ะมันจะตรงไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้อย่างไรอ่ะมันมีอวิชชาตัณหาแทรกแซงอยู่นี่เมื่ออวิชชาตัณหามันเพิกออกไปหน่อยหนึ่งมันก็เห็นถูกมาอ้าวถ้าอวิชชาตัณหาหุ้มเข้าไปก็เกิดเห็นผิดขึ้นมาอย่างนี้นะใจของคนธรรมดาสามัญทบทวนดูให้เห็นวันนี้อ้าวมูลเหตุที่จะให้บุคคลเราทำบาปห้าอย่างนั้นมันมาจากไหนหนออย่างนี้ทบทวนดูมันก็รู้ได้มาจากจิตนี่แหละจิตนี่มันสะสมความโลภความโกรธความหลงให้หนาแน่นขึ้นไปแล้วก็มันก็บันดาลให้คนเราทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั่นแหละมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะเมื่อผู้ใดทบทวนดูรู้ได้อย่างนี้แล้วมันก็เว้นบาปนี้ได้เท่านั้นแหละอ้าวมูลเหตุที่จะให้คนเราทำบาปมันอยู่ตรงนี้อ้าวโลภที่ได้กินอาหารไม่ถูกปากก็ไม่เอาแล้วเนี่ยไม่เอาแล้วเอาเลี้ยงไก่ไว้ในเล้าไปจับไก่มาเอาไข่มันมาต้มแกงกินนั่นนั่นแหละความโลภอ่ะความโลภในอาหารนะมันทำให้คนเราทำบาปอันจะไปกินผักลวกกับน้ำพริกสักวันหนึ่งนี่ไม่ไหวแสบท้องเนี่ยนี่แหละความโลภว่าให้เห็นได้ง่ายๆนี่นะเป็นอย่างนี้แหละ ไอ้ความโลภอย่างอื่นก็มีไปเห็นสมบัติของผู้อื่นมากๆเข้าก็คิดอยากได้อย่างรุนแรงก็จนถึงไปหลอกลวงเขาช่อโกงเขามานั่นความโลภมันเป็นมูลเหตุให้คนเราทำบาปบางรายมันรุนแรงกว่านั้นไม่ต้องไปหลอกลวงอะไรยากสะสมอาวุธซะแล้วก็เขาเผลอๆตัวก็ไปจี้มันเลยมันขัดขืนก็ยิงทิ้งเลยลอกคาบเอากว่านั้นนะยิงตายแล้วนี่ความโลภเราทุกคนต้องทบทวนดูให้มันรู้แล้วมันมีไหมในใจของเราเนี่ยความโลภแบบนี้มีหรือไม่ในใจของเราไม่มีถ้าไม่มีก็นวัดดีเราก็จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีอย่างไรบริโภคอย่างนั้นอาหารหามาได้อย่างไรโดยทางที่ชอบก็รับประทานไปอย่างนั้นเอาแต่พอประทังไว้พอประทังชีวิตไปวันหนึ่งคือหนึ่งแล้วเป็นพอละจำกัดลงไปอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ได้ทำบาปเพราะอาหารคนเรานะไม่ได้โลภอาหารในวันนี้ความโกรธล่ะนี่แหละเมื่อมันโกรธจัดมาพอแล้วมันก็เป็นเหตุให้ฆ่าผู้อื่นได้อย่างว่านั่นนะหลงล่ะความหลงเนี่ยนะว่าเป็นกิเลสตัวสำคัญมากทีเดียวเพราะมันหลงนั่นแหละมันถึงได้โลภเพราะมันหลงนั่นแหละมันถึงได้โกรธนี่ก็ลองทบทวนดูถ้ารู้อย่างที่ว่านี้แล้วมันก็ไม่โลภมันก็ไม่โกรธเป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเสริมให้คนเรานั้นสนใจในการฟังนี่ในตำราแสดงไว้ว่าพอเริ่มพระองค์จะแสดงธรรมอย่างนี้พระองค์ก็ทรงประกาศขึ้นมาก่อนแหละภิกขโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงฟังจงตั้งใจฟังจงเงียหูลงฟังนี่มีอยู่ในตำราจริงๆนี่ป้านั่นเนี่ยพระองค์ทรงประกาศขึ้นก่อนเลยให้คนตั้งอกตั้งใจจริงๆนี่นั่นเนี่ยเมื่อคนตั้งใจได้อย่างนี้พระองค์แสดงไปยังไงมันก็รู้ตามเห็นตามไปสิ่งใดที่พระองค์สอนให้ละมันก็ละไปเดี๋ยวนั้นเลยสิ่งใดทรงสอนให้กำหนดรู้ก็กำหนดรู้เดี๋ยวนั้นแหละนี่เพราะฉะนั้นนะฟังธรรม คงแสดงคำจบลงแต่ละกันนี่จึงได้มีผู้บรรลุมรรคผลผู้ใดมีสติมีปัญญาแก่กล้าแล้วก็หลุดพ้นไปได้ผู้ใดอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ก็ยังไม่หลุดพ้นได้ความเลื่อมใสไปเท่านั้นเองได้จำเอาข้อธรรมะที่พระองค์แสดงนั้นไปปฏิบัติตามผู้อินทรีย์ยังอ่อนอยู่นะเมื่อไปปฏิบัติตามเข้าไปอินทรีย์มันก็ค่อยแก่ขึ้นแก่ขึ้นนะเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะอันจะให้มันหลุดพ้นจากกิเลสบาปธรรมไปพร้อมกันหมดทุกหมู่เหล่าไปนี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนนั้นได้เริ่มสร้างบุญบารมีมาช้ากว่าเร็วกว่ากันหรือว่าก่อนกันหลังกันวันเถอะนั่นแหละบางคนก็เริ่มสร้างบารมีมานานก่อนแล้วอย่างนี้นะบารมีของเพื่อนมันก็แก่กล้ามากแล้วบางคนก็เพิ่งเริ่มสร้างมาไม่นมนานเท่าไหร่นี้นะอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นฟังธรรมเหมือนกันแต่ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้เท่าเทียมกันนะก็เพราะอาศัยบุญบารมีนี่แหละมันยิ่งมันหย่อนกว่ากันไม่ใช่ว่าเราจะไปข่มใจนี่ละกิเลสตัณหานี่ให้มันขาดเด็ดไปเลยโดยไม่ต้องสร้างบุญสร้างกุศลไม่ต้องทำความดีอะไรให้มากมายแล้วกิเลสมันก็หมดไปได้โอ้ยพระอรหันต์มันก็เต็มบ้านเต็มเมืองแล้ววะถ้าเป็นอย่างว่านี่นะนั่นแหละก็เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างว่าเราจะไปข่มใจละกิเลสให้มันขาดเด็ดไปทันทีทันใดไปเลยอย่างนี้โดยไม่ได้สร้างบุญบารมีมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปได้แล้วก็พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนคนให้เข้าสู่พระนิพพานไปหมดแล้วแหละจะไม่มีคนมาเกิดอยู่ในโลกนี้แล้วแต่สาเหตุที่มันจะมีคนมาเกิดอยู่ในโลกนี้ก็เพราะว่านั่นแหละเมื่อได้เกิดร่วมพระพุทธเจ้าแต่อินทรีย์มันยังไม่แก่แบบนี้นะท่านผู้มีอินทรีย์แก่กล้าท่านก็หลุดพ้นไปแล้วเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วผู้ใดอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ก็ต้องมาเกิดอีกมาสร้างบุญบารมีอีกอย่างพวกเราเจ้าข้าอย่างนี้แหละนี่เราก็เกิดมาสร้างบารมีให้แก่กล้าขึ้นไปอย่างนี้ผู้ใดรู้ตัวแล้วที่เราได้มาสร้างบุญบารมีอยู่อย่างนี้นี่ก็เพราะอาศัยบุญเก่าที่เราทำมาเนี่ยมาหนุนใจนะคนไม่มีบุญเก่าติดตัวมาแล้วก็ไม่สนแล้วไม่มีอะไรจะมาสนใจฟังเทศฟังธรรมนั่งหลังคดหลังแข็งอยู่อย่างนี้ไม่เอาแล้วเพราะไม่มีปัจจัยหนหลังมาหนุนส่งเป็นอย่างนั้น เหมือนอย่างบุคคลผู้ไม่ได้รับประทานอาหารอย่างนี้นะแล้วมันจะไปทำงานหนักได้หรือคิดดูทำไม่ได้เลยถ้ามีใครมาใช้ไปทำงานยังไม่ได้ทานข้าวเลยนี่ต้องทานข้าวก่อนถึงจะไปทำงานได้อันนี้ก็ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อบุคคลเป็นผู้หิวบุญหิวกุศลมาแต่ก่อนนู้นไม่ได้ทำบุญมาเลยจิตใจเพลียไปหมดเลยพอจะมาพระท่านจะแนะนำสั่งสอนให้ละความชั่วอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีกำลังใจจะละได้เลยมันเป็นอย่างนั้นมันอยู่ใต้อำนาจแห่งตัณหาหมดทำไม่ได้ดูสิไปทำบุญในวัดบางครั้งบางคราวบางแห่งคนเต็มศาลาเวลาไปทำบุญถวายทานอย่างนี้พอทำกิจจะวัดอย่างอื่นๆเสร็จตรงไปแล้วพอโฆษกประกาศขึ้นว่าต่อไปนี้เชิญท่านทายกทายิกาทั้งหลายฟังธรรมร่วมกันอย่างนี้มันลุกฮือขึ้นไปแล้วลุกกันไปแล้วไหลกันออกไปแล้วนั่นเหลืออยู่ไม่กี่คนนะนี่เคยเห็นมาอยู่เหมือนกันนะจึงได้นำมาพูดนี่นะทั้งนี้และทั้งนั้นเพราะอะไรล่ะก็อย่างว่านะเพราะน้ำไหลไม่ทันกัน คนที่ลุกหนีออกไปนั่นก็แสดงว่าอินทรีย์มันยังอ่อนอยู่มากฟังได้ก็ไม่เข้าใจหรอกตัวนี้มันก็นึกอย่างนั้นไม่เข้าใจหรือฟังแล้วก็ปฏิบัติตามไม่ได้หรอกมันท้อใจแล้วยืนเลยลุกหนีผู้ไม่ลุกหนีเนี่ยใจมันสู้ก็เพราะมันมีทุนเก่านั่นแหละติดตัวมาก่อนมันจึงเป็นอย่างนั้นทุนเดิมนั้นมันติดตัวมาแต่ชาติก่อนก็เคยได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาเหมือนอย่างอันในเรื่องกระทั่งพระพุทธเจ้านั่นแหละ